أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تؤذوا الذين كفروا إلى غلايا Allah kamane be gandara agan kora awaykum mu'minun kabana imma kafirun batu imma munafiqun batu igana kafirun batu haqqar lanu lina munafiqun batu iwanya na sababu wani sagandi baki dina allati ya ayyuhal ladina amanu وتي أودا كغرة تامنيم عبد الله بن مسعود تيجا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرآها سمعك أتمنى ألم وقرآن ديا يا أيها الذين آمنوا أن ترون جيكين أن ترين خير الله وكمون يامرني وبيبون الله كمون كبني Allah timuminin wa gabenu ga tumon tilim nan ka ku gombo ngontum misua nan dungeta ga sondo mundi nan lageta nan kaye kata abollenga in tutimul ladina kafaru galaga na surum batu suku beru ga kafira hu yaruddukum ala aqabikum iwa ga sagamita daga junqonum bangena agatan junqo mana kaman wura kallamunte bakkana dina ni Allah ra kaman yawo serebe angana idan kane anga sagini do halle anga bakka halle hallan bakkana ya lanya ri an palle ba Allah walle kumbari Allah walle gereri Allah walle shashedi makanya sere sunga bu ke islam agode anga daga nakatu ho an pala dunya sire su gara ke silama huwa ranga buwa halle angara katu ho ho ampala ki hinya ni awawo sire ngane halla baka ya ghe ganti halle agara wada wari kumwe ndara wada wari jire ndara wada wari sasi alo gari na kuwe sire su gara ke dina wara antoko halle ancha ke halle daga kane ndike dina ni agawa sagire daga junkonumba nge nga patang kani ho ga ashirina agana sabi katti Allah ya gafirdito aganda buke dina daga ga sagam bu nan palla bu daga tanjun kunun ba mena aga wasa gane katti Allah nan buke duna daga ganda karake murti kama aga gafirdito amma duna kita amma la gafirdito me obati Allah ga roka ba umma kafirun fakra lanun batu dina kibaru nyani alu ladan kibaru dina kibaru on ta kahiru no batta kenya di silami gana kahiru haqara la batu kenda wancham kunda abu gani nandi nandi dinam pinu no batu yin pinu ne hobe gani keta dunan kibaru nyai kahiru ana kura kolea ana jib kolea tu ana tagande yu watu dunan kibaru agana hobe kanda kunda anga kunda basi ta kunda mwabili dabarindaya gani kajanyoke dabarindaya gani dunanyoke dabarindaya gani minizeani eritisheani agana kibe kanda kendi sari anga kenda gana nga kuwalene tayi una lutina nye dina do batiyon to bare diga menna irenya kam Allah tangana tanni hakra la nun kori batu kundi batim pindo dinam pindi iwaba saga ni baka ga dina da aga perdi do masaga ni katti ambe ha Falillahu mawlakum wa huwa khairun nasirin Balillahu mawlakum awra Allah naqakum mu'minin bi sanuma wa huwa khairun nasirin Allah ni demanda nasirin kene buti mure mu'minin nda kama khairun ya hinya lema kama haqra la raga bati pindi dinam pindi kama haqra la raga ana galla da nupi amma ga hakra lara ga re wa ga saga ni na ko na ga dinan ni de alla ga ro ka ba umma ga kahiru nya hi nya le mo ma ga hakra la raga ara hara go da mani balillahu maulakum rabbi sanan allah ngalla imana ga de ma ngalla imana rabbi sanan ga hinun di wa huwa khairun nasirin alla ni de manda nasirin ga alla ga na ko mu'minina na ko islami na tambi sanan ni kiya an de manda nan ni kai kini de manda nasirin ga an killu mata mun manta ta سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين كآية بها يكون التي سنلقي في قلوب الذين كفروا رعبا الله توجينه كشيء بيها كي يوجينه أنت دلنا نرني كني قتني نراك هيرنون صندو مندي رعبا نكني قتني وجينه نرني كني قتني نراك هيرنون صندو مندي يا أري بقارن دو مسلم الجابر حديثني فارنت قتيت خمسة لم يوتا هن أحد من الأنبياء قبلي adalla rahinu karage kine ike annabi talla rahinu karage kine ike amikina annabi yimme ika nusritu bi raybi mashiratan sahar alla rike dema qaso trende ganai rokka hiribe na gai gana mundan nandaga gaja qaso me ga tuida na ga alla wakkanne alla ken tondo me da kanya alla rakeni da qaso trende aganai rokka hiribe na ga Allah wa mu'minun kannen Allah kairun kusunda mu kanne kote Allah rakinya farinda wajulati lil ardu masjidan wa tahura hillani Allah ra munyen tumira misire arusen hoy munyen tumishide farin man tunun bai salli wakati ngadani no kusunya danga sallini no manyi mai arin na sobe ngarin no kube kamade kembala su daga nda suna ko misire nya ashe jiron ka jigan tan maga janaba wanga o sallijin tan annan kitten ka ta se jiro kai an cinu anna salli munye Allah rasuni da misile yi arushin hul kini billani wa uhillati lil khana'im shikanni Allah ra logologon na buren de ngadira nabi nyim mun ko to aga nda jahadu nyanna na buren ka huma me aga na kappa me Allah imi ana yim bengri ni kamuda nabi amai tagandini seremai tu nahanate me Allah ra to farim man to on kon to incha ko da wudu de gon cha ko Allah ra dingen dora ada kanai man dingen minda keni mani mandi shiko nagatani wo uti itun safaatan kanjon di gon be ganya na qiyamam biranga nakaman gora kallamun ten kanjo anyanka alliki tun giti komondo menaba Allah ra kenya la farin sallallahu alaihi wasallam kanjon di gore وكان النبي يبعث الى قومه كرغاندي النبي نيمسوغي انغا دانغي انقيني كاتان ترومباني وبوشيت الى الناس عامه من الله ديك غي كات دونسرين تو الله ديك غي كات دونسرين تو كو كرغي وارنتي الله راكو كيني كي يمكن النبي نيميكا من ارودو مانيير الله راكي بينارا ناني كونو na mu'minun kanne kote ngaraka hulu chondo muni ha sanul ghin fi qulubi alladhina kafaru ru'aba mi uchinen ke alla gari warandin di kahirun chondo muni ngarne kanne kote nakke ngalli sondo muni bima asiraku billah kanne kote ke walli sondo muni timani asaba bungani ke bigara hilla ka peke binati alla yilla ka pike sababuni alla ga da mu'minun kan ne wote ngari sondo gundi ma la mu yunzir bi sultana yilla ka pike be delile gama yang katai delile gama yang katai yilla ka pike be ganya da bari ne ken chabura alla ra kan ne wote ngari sondo gundi wa ma wa humun nar ibe kamuran ni jahannaba imben kai wa bisa maswa zalimina dunya undana anta kuranganya jahannaba imbenye anta kurangono armo kisai ha wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunhum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa'asaytum min ba'di ma uriikum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده والله مؤمن الله رب الله يبيو تغرى عبود الكوتا الله الله يبيو تغرى عبود الكوتا Allah ra lahiru mutu mu'minun dan nantini demona Allah tikira lahiru kebe ututi yuwa ga demona wallahi ikira lahiru ke bwani ti yaqina ini tahusuna bi ijnihi biran daga kamana kafirun karitin hada dumay mure huri gaja ngora kagara odi gaja ngen jome ta hana Allah ra mu'minun demone arahan kankini ila kahirun karina suruka bi men ne kara kahirun nakoda suruka bi kara kahirun muru ya garun murua iya garun murua kota pasi akota ingada uhudili ya garun nyandaka ya garun murua anna ya garen yunduro nyangali aira men buhu karankaran kai na ira men chegendi akarankaran duro ya urunda demainya ma demainya ngeda ngeda Allah inu be utagara mu'min wallahi ngeda quality ya renga de birim be aga nya kamani karitin ke Allah dumay murena hatta ida fasilitum ma gai me garni kan aga nya kamani kariya ma gai me nu garni kan wakati kebe watanaja'tum fil amri agara me so aga himuni wasaitum aga kute kwanda de me mbuga ma gade sino ngeda de me nda barade nda Allah inu wati nya aga ya renga de aga to mi kalya birem baga nya kamani karitin kala dumay murenga maga ku nyime garne kanu aga na meso aga hinu ndaga pute I kanu ya meso ni hinu de kenne kanu oja ko ta fare wudi gide ke ara tankar ke sire sagara tanjira na goro na ta ku na jigere ga maga giriere I wo kamma ga magari o wi kamma ga magari mi pare ga na ra bai soron ka ga karabire ke ka hirunu muru ya garu muru kutan karage soron da mesori watana za to muke na dokunye da meso honuti koronyanka on daga o ha ginun da manna buren ka kwai honuti koron mota yin man kai na Abdullahi ibn Jubair ta amaya warin di sallallahu alaihi wasallam kahirun ni kama kunya na kahirun kama ah ihare ga mari on ma gri batin aba gri ga batin honuti on daga honuti mota watana za to fi amri aga imira meso aga hiruni wasaitu maga kute na fare nyamare kanne kuta fare na taga ma girno mi nyamare ganari a nyamare da hare mara ga ya girno aga nan na fare kuta min badi ma arakum ma tuhibuna gonyangi halle ga ngari halle aga nyangi halle na hongari kibe gallinga gara kanna lingida ina kahirnu koso kanna lingida ina kahirnu na gure mutu koson de ngari hallaga ma ga imega koson de kebe munda ke ngari hallaga ma aru kahirun na guren ka human de ngari hallaga ma aga ime sa galla fari kudo min ko man yuridu dunya sorowa ga kunde kunna duna mundu ko kube no gato nyang ka onda bide man na guren ka pamme sorowa ga de kunna duna mundu o min ko man yuridu li akhirata sorowa no kunna la gara mu na ga woni ton ci go batteni woni jogoron dagona deman nagurin kapame kubenu ga yankano nagurin kamande ga meduna murano yankuma kubenu ga jogoron togo batendi kunna la garamu wala agay meso ni mekum duna munda no ngari gono wari kunna la garamu summa sarafakum ani hum kemballe allah ragay labaka kahir no kuma saraf jaga kira koy mu'mininun jonko tinni kahirinu nga jonko yen kampendo karinden kampendo sempen kampendo ni mu'minu ma sarafan nawabu ho shiringa nan mari ho ma ko anna la qurwati baka naraga na yilla baka kenda koy jonko ta hore ni kahirinu ma ko summa sarafakum anhum sagen ki allah raga yilla baki ma da ga yilla baka kahirinu kamma liyabtaliyakum kesa gura ngani na bajara nda ga ila baki kama kota kencha gura ngani na bajara yahwan ora kenya ko adam ari mu aga nay gemme aga ga nay kapi para tumu haqiqa mundo allah khalle faren khalle ga ka hakka ko khanante allah nyamaru wanu nyu gonu ngare fare garu nyamaru kube noni wara on ka yaranta nyana allah je mai lantam ni ken kabu mu'minuna bi nuga yuhuda qata kulli imanun wa kulli imanun kane yuwakkanna al-din an tawik kaygara allah farin kuta da ni de mai nyanka wana allah mera kenko wallahi kar allah bi wutu da ko ni ti ya na biran ba ga ne kam ni kare de mai nyanka mama yanka de mai nyanka me de mai nyanka halle gara farin kuta ta allah di de mai mutu ara wutu baki ma wato wani kube nugo kukane imanu yo kane allan kanne de mai nyanka halle kun kama farin kuta inda de mai ngirini bo ko gara na tinona farin kuta kam go de mai nyanka ko kama mai kai de mai nyanka honu kama farin kuta inda bugi kama amma yanko kube kamura na tini tonge mu garundi kam go na allah galle ngara na farin kalle ngara ti de mai yanka na tini anda yanka na kendi de dema yankanati allan kan ne yayi wani nasirin da make dina ne sharatin ukrage yana al-ikhlas wa ighamati salat wa itaitaka wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar silamin nga mundai na dema kiti dina ne na hankan kiti dina ne na kukrage amma tarafon allazina imma kannahum fil ard aqamu salat wa atau jaka wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ولله عاقبة الأمور الله المؤمن لنيان كان لغنا سفاتين كنا مونياني وصل لي تري مغني وجك كمباني وانيا وان توسري وكبر توغور كان نغتو اغلاس نك هاي كرو دي ما انشرتي نكو اي كو يلا راغ دي ما دا غاي لا باكي كما اكوتا مؤمنون نچورو ان كان غاي لكتا كافرون ما مؤمنون مرو اكوتا sorotta biro shikwan nchiki kahina Allah fari sorotta biro shikwan kumba ne wan to ko shikka ni fari Abu Bakar wa kunni Umar wa ile Ali ibn Abi Talib kunya to ko kahina Allah fari na sorotta biro shikwan ko tike su kenda ni asuruna Allah fari na to ko sorotta biro shikwan fari ni mi anyi be suro konno na fari na ni ganti da konno madina aswa farina kamani gango nanti kasagirini katinga kasagirini kasagirini usmana kuna fana onta kono tasa kutende una kono na titiri wako kawari janu ganya munda na kono le usmana uru wako ta abdallah ibn umar ko daga hijran na kota gali kaba ure al kawari ju ko ni kawari ju nu kuri shia nu ko ya labara kunta ubakar nu to ni munda ida usmana nu to ni munda inda Umar no to golimu munda qawariji go adanya da Abdullah ibn Umar tirni nan ta Abdullah ibn Umar wa yare wa hijira kai yare go ta haiki no ta muna likawo ani kawo shi rahoti adaga da kuni atanya na Abdullah ibn Umar wa tiya go wa qawariji kati nan tirni ne hinu dandalo eska uhudi kota Usman ma guruba atawuru Abdullah ibn Umar tawuru ati badri garjane usmana madgano amanke badri garjane kai dalay bunu marti yabo amada ga badri garjane ati usmana bayyatir diwana udebiya shine sey barundo fare gar allah ruke beta ati usmana mabaya kenya ati yabo mabaya kenya kawari di kete Allahu akbar mana ken jaten diga sakute ne be kita aru igara de iga de fu be munu sumani ra de fu kita Abdullah ibn Umar wala ken fahamu ma ati ma kata gane ati shigi ati na kusu angarin tirnde ko be no shui ni sumana ko nanda ati ihudi kota usmana ga wuru awrude me yala anke mamu uba Allah gati wala gari afa ankum Allah ya mfahamu ati Allah ya mfahamu akiria Allah ga ya mfasire maga jilumu bedi ghasire sura ntan chapkili tikena Allah ya mfahamu usmana mba ati badiri kota agamada ga badiri kuren ati farinyi mele nyagarenya nyi usmana maga urukayata awatu ntengi farinyi mianta ntoko kenguri amasa akena mara ga kurena antoko urukayata awatu ntenguri me kureki ganyan nandugute lolo na gure bega kite farenda usmana nyakwa ga kaja takke bega bakka gaja nanu dami ambu usmana da farenda nyakwa ga nyija hadu kai nwa kwa keni hillo ati shikandi bayati urdiwana ati farenya nda usmana da ta kota farenda hare muruti wa gairi makankuma farin masire su kita jamakirin akota sirebe gabaka kabila kora kume alu fankanga kabila na Allah gara hareke kinya di makkan nan ne usmana gai adana ya yini kabila kora kume ya kabila fankan nan yayi abba ne Allah ni da hareke kinya di nan ne kibari kan tabaka kinya ni farin da gare gare ada gaira makka wa ken kayye ken gonda ni hare ta nagari nan di fare da ngara usmana ke be dai katti makkan ko ila kari fare ti mu'minun na billahi dun ta bukari on daga makkan ko gaja hari ga akkar na gam mawu ati be su bari fare bayan le mawu fare ni ikiti tayim bahi kondo ni kiti nogen mutu kamua ati kiti ta ti keri nyimme kiti ngari kiti nyoge kenya usmana kiti ngati keri usmana kiti usmana bayan pai dalay kunu marwata Allahu akbar ati farin kitenta so tumana kitena ba farin kitenya ngare usmana kiten paten tawa Abdullah ibn Umar ta gawari digara tin kawa ke kinna ando ken daga katan churuma angar tike ba ma kita anke liya lenke anna hinu kitana usmana bolu dita kusuna usmana da titriya daga ke kan churunda gawari dinya gutenda ayya gutenda nke Allah raga ko papa ke kamma ke sabu dan na ga jarabi wala gani afa ankum nke Allah ya fara maka amma da ruwe ke ben ya ko dan ke Allah ya fara maka wallahu ju fadli ala al mu'minina Allah ni fasawon ta wudun kenya yi mu'minin kamma kenya sabu ra ko ta mu'minun gara ke ben ya ko Allah ya fi maka ha إذ تسعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تهتموا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون وَإِذِ تُشْهِدُونَ وَاذْكُرُوا إِذِ مُحَمَّدٌ وَقْتٍ وَقْتِ كَبِ إِذِ تُشْهِدُونَ بِرَبِّ أَغَدَنِ وُرُمُ بِرَمْ كَمَّنَ نَنْدَغَ تُشْهِدُونَ كِهَتِ شَغَيْنَا لِي أَغَنَيْسِنْ شَغَيْنَا يَشْهَدُونَ يَشْهِدُونَ كَيْنَانَ بِفَتِهِ تَعِي بِفَتْنَا يَعِي لَيْ نَنْيَا إليه يشعر كلمة طيب إليه يشعر كلمة طيب شغي ني كني شغي نغاني شغي كبي هاينا كنيا نا ياي ني نا فتحا نياري كنيا ني شغي نا ما هو مغير موكب نانيا دمينا كشيدونا كني نا مرو منيامبران كمدا خوري منيامبي غني منيانيرون تينا بيرا كل غوري غني أمار الله غتي وتيمم شهيدا طيبا berakulle atin no kota ngani hadis al qudusi an law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala shahid wahid arasuna sigi berakulle bale ke iji tishuiduna iji tushuiduna nyana dammi ngoma gaire iyu rubira nyaka mara akota honu shitu gide ngare ka alla na ro bira ne ho ka be daga ro bira ke bira gulle ke nya wuro no ke nya daga na bira ba ka kamana wuro mo nya bira gulle ke kamana daga na wala tiluna ala ahadi aganta kamana nyenge katta sirswa ang nimenga telmo bira be daga na ta na ke nga wuro no daga an dan palle ay nan tan tete wala tiluna nike aganta hari na nyenge katta sirwa anga ta kota ke ko ke kota moto parin dan ku mu'minu no imme ku se ba horo imme ga wurnu daga na kundu witte sin hari nan tete hari nan palle kan nem ba ke ko dire ba ga wurnu piran kan ma daga na agan te hari nan nyenge na ga halle hay sire suwa wa rasul yaduukum fi ughraakum parin qawa kan ma na ga hir qiri daga halle ke ko to de se gonu nan la parin to ge halle parin ga gonu ka wuri ga ku ma wurnu na ke to farema aga su halle awa konno ngure aga ku ngau no pirani daga na tanni farema halle aga la kam na ga gri ka sagir ni katti ga sagir ni katti yawani ke ni farel la danya sallallahu alaihi wasallam akin ni jama ke ga nai do me bada akin ni jama ke halle ya dunan tun kan yugo nyani yukun ni jama ga nai do me bada ina kan ya jama ga tirani ya dunan tun kan yugo afarin killa da sarasara wani qiharun kunna gonna gananya naganan na rutaba nun palle manne kaniya anne hafe farin na gonna gananya sallallahu alaihi wasallam kenya ne hara abi shay ban kunda itere de gana gilli kure be farin to ko halya jaman na kaniya kin to fi halya puro aganare shere be le njuru garan kitanan de ma aganare anyo gome na anda ba ga tampianan de ma anchi ga tampianan de ma kenya to ko halya amma rabi sangare buhari no muslim ne jabir ibn abdullah kure ibo isa ga te bakka kure na jama'a ku daga na jabir to go anyo go men kuti nyogo men lan tattare ne bare sallallahu alaihi wasallam ken yi jabbe su halya ari legi jabir ken nan anyo go men lan tattare jabir me kutte logo antina to go honna nyan ka nyogo men ken mana wara wutin qasam ba amma to kelma nan kita dawan pindi anke nci aga tamani me sira to na sudaga nan to anki la datter number la datter de ko ko rabu tin kasana hare ke ni tubakan dia si ke ni tubakan dia jabiri ni ko me kira tubu ade be sudaga nan to ran datter de fare ngare sallallahu alaihi wasallam tanya kam mo ga daga nan to atia mo dawa ke ran datter da tan ngura fare ndas dawa ke nyogo me ke sampa fare ngare nyogo me ke sampa de nyogome ke tere akem batere ala ranya kaba kuna nantere na nyogome chukiri lagaruma jabira nyi nyogome chuka na ni nyogome nukunduka chenyi maragana kundu ima kataka nito kene kaba kuanda fare na sallallahu alaihi wasallam jani tabari ara kenya ro nyogome ke tana nyogome chukiri alimu jabiri la hila fare nga munda na tu nyogome ke tahana higari na hii nyogome ke gari tubu gari mwa kebe aro nyogome ke hega suru sasa mwa kebe ni difrasinta mwa ati jabiri la agagi ngare بأينه بأوقيت أوقية أني أقوان غتني كمون غتي درهمي أوبي كمون كرغ درهمي تن غتي درهمي أوبي كمون غتي درهمي أوبي كمون كرغ درهمي أوقية أني كي أتا غاقنا جابري تن تغاقنا أتا غاقنا سا فارنغ ملاي أوا أتين تغاقنا قا أني انتوقع كما روحي ترندن يلا انتا ينقرين أكينا غيري أوغانا كينا مدينة بيربي أنارا نيوهم اللغا فارنجي أوي دوما ga kiyam madina yi fare sallallahu alaihi wasallam wa kin ana rajun ne mishide na jun ne mishide ga jabir gari yugo men aga yan ka fare ti araka mu li sallu bilo kini fare tun nanya ay meda nya ro nya mara an ana giri tun an ga giri tere ndan ran de be ga ka tanga kiyam kore na tilo mu mishide ngan araka mu li sallu ando mishide be ga tita fare la ran yani ka sunna yani kai ay meda dabara rasulun nya mara ti jabir araka mu li sallu جابر بن عبد الله دي رقم ممكن لسبنا نقطة أوا فارنت صلى الله عليه وسلم أتوقع كموك بيري على قلش موتو كمون كرق الدرهمين أدي وطو أتي جابر دانان أتي ها أن قلش موتو جابر تيو أن يقوم بي فارنت أن يقوم تقدم مغا أن قلش تقدم مغا أن كن داسي من كلا أن يقوم كترم مغا نامون دان أن يقوم كلا دان أبا فارنت أتو أتا إن أتو جابر دي nyogome ke ta hanu ngi mo bara gal gara mo mo be iga ke mo kan sha ke be di fare da kini jabri nan cha gina nyogome ke to amma bara kai sallallahu alaihi wasallam a fare na kamanna ga ni da ga halle bangena فاسابكم قما الا رغت وقم من نقودا اسابني تبدني الا رقم من كنا غير نقودا واتاكم قما الا رقم من كنا غير نقودا قم من دو همي ديفرنس بيغينا همي نهيغو دون كوينتنا نان نوبسميتنا ورينات اهمي كهيدا همي ده higo jonko intenga ankanu intenga ure anta sona nyamba kamu kobe anga hambi dikenga kami niya tibare iguan dangam maka kenka ran mursa meran toro anga nan mirai kebe gara nanga ina chikenga kami kami lini hi toro antebe ga danganga hambi lini ya kebe ga jonko nang anta toga nyamba kamu kobe allara agaw kini ara kami kina gai bi kami ti kami tanai wonu daddiga musiki me kunike ni ara qammi kina gai musabaha bi qammi na qammi ka hukamiya kibau kini kenya allara qammi kina gai na ka hukamiya wonu tibau kini kenya wonu qati fasabakum qamma bi qammi tike bau be gani amana ala bi mana ala mana fasabakum qammi qamman ala qammi ti qammi daga kita qammi kama ti bawu ke bimana ala qammi daga kita na wara qammi tanaka igonu danya ken kai gadi shikandi ti fasabakum qamma bi qammi bawu ke nanya badalan fasabakum qamman badalan qammi mana allah rahab qammi kinya gai na harawu qammi tanai allah rahmi kinya gai na harabu khabbi tanai ya la kushikiri kanji tantemi unati kusu si sahantenya aya ke wa kusu tu basi ako ta mu'minu no kambi ka biandi kita kambi hana nikana kusundi kibi ga yima ga kienta hano allah gara ragia anke nyang konden kam masagirni lami kambi ani magambi anyi gara logologon na gure ngari an kuma saka pame manke nan parashi ngara ta ken ka saga ngri ne kali kamme ani magambe ari shanqi gari nanti allah pare sallallahu alaihi wasallam ila kari mu'mini ngara mu nanta ku nyi manke hari mu'mino ga he gaja nyi nyu ko aka ku ndaga no ko ari mu ge nanti aka ku nyi manke nyi meta kara kamme ani magambe shanqa ta allah pare sallallahu alaihi wasallam ari sanki nanti faren karaken kami kamme nagata ni faren yimme jogi na ko ida delle jogi na so kambe ko so mu'minun na kem hunna nabi yimme ngi hare ken jogi aka ko ko so kamme ani magabbi lakene kamme ni karaga ni imme mu'minun gari tanyere sire an kari faren yimme habatu ne waken ne habuja aga ni kamme magabbi ko kamme no karaga ni ino ko ko kammi no karagani ko kammi ga gabo kondo kidawo bawo ke ranya na musaba kamma hammi ko hammi mahammu maka hammi hammi ko kam hammi ewa hammi wore hammi kamma mahammi wa kammi wore kammi kamma mahammi ma wore kammi kammi yi wore min kamma ga ko o ganati kammi ga haragi kammi ga mana ni kam bare sallallahu alaihi wasallam lolo na gure ke be garaga hiri ken to ren no ken kammi nya gari me kagari mugi keta nanti Allah faring ime kara Allah ra nolo na ko ke kambi para gara faring kandenga kenta ga mungu ni lolo na grupia aw ko manna grupi me kambi nga hirari kuna gara ta na bi me ni me kara yo kenta nya na harabu do ma kenna ubi awanya na harabu do ma bani aw ko na kambi lo Allah faring sallallahu alaihi wasallam paske faring ga ta ga kuna chiki no kuga ko ta aga masigino aga ga masigino aga ga yanka kambi lo harendi ma kambi maradi agara kammi lo Allah farindi agara akken ka haraga gara na kammi la ga gari na kahir nu nyilla ga kammi la ga boso don ko kita anya kita hobe ro danya kammi ka hukammi o hobe no ga danya o kammi wore kammi kamma o hobe no ga danya kammi haraga kammi o iswa ya ke lugo ke sura sei bonu kita na foto ah likai me Allah ra ku kammi no suka huma me ga kamma muni ke sa gura ngani لا تهجنوا ولا ما فاتكم كيسا غوداناني لوغلوغنا غوري كبي غرا غيري اغام مودا سمو دوكنا الله رقم من كوكا بوني ماني اغام الله ركسنا هين ناي مومين نودا وسي هذا مر من في هي قمني غناندي هي غوري تنا غري هوبي غام كوتو كان نام مغرو باني غام انت مغرو wala alla to qamminu qamminu ko wala wala me kama ho be ganai kama no ho tana wari kama kende mungu ni bane ga ho be ganai igane ken kala no ho tana wari kama ina mungu bane ga malla garde shuku bi kama wati ke alla dira ko hammi hammi qammi qammi no wara wara ga kama yesa gura kam mari daga sunon na gure ke be daga hiriya kam mari daga sunon da batte wala ma asabakum aru gayawa karinda ke be daga kita kam mari daga sunon ke kai mana aga sakki nanti Allah faren kara Allah faren kalle ke kammi nda kenya na ken ngaraga ya puru ken nanya sababu wa na ga mungundi lolo na bure ke be garaga hiri ga na mungai faren kalle ga sanka ga rome na ga ken nanya sababu wa gare aga imek karle ke be garaga ti da na munga bai anke na tin kara sakaran kara sakari ga Allah faren kara bana mun munga so nda kunya tikiyai puru na ga mungundi na bure ke be garaga hiri ga mo daga sumota kebe garaga kunyimira wa kitaba mo daga sumo walla khabiru bima ta'malun alla aghla gollu be no dabar ne alla ingin tan aga gollu chuwa be shusheda awaqtu bani aga ha thumma zara alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yarsha ta'ifatan minkum وَقَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم انزل عليكم من بعد القم امنه ساجد كما وركل منتن ينقن دي اغا كما قمي كهله الله راح قرتا ينقن دغا كما ku qambi nusubi yano bari kukundu karabo kesu isu dangi halle allara haqra taghe nyangkandi muminu nungkama kempa kira taghe ni kanga nuasa tigo yagsa taifata minkum tigo kewa soro kuhari na gari na soro tege gari soro kubenu soro jamai gunu wa gari tigo kira kun kuhari ni kitapwa jamai gunu wa muminu nungkama tigo nukura kun kita kubenu hakrenga tahu mumini kala shinto tigo nda kukita tigo gaja naranga hakra tahe nyani tigo shee wa salli nukoni kengiri shetane anga salli na ngaka nkana nga tigo no kengiri shetane me tigo gaja naranga kengi hakra tahe nyani yala sirebe kono ndo kaha nundo gunu ndo hoi nunga shiki yala anke nga tigo kenda kwa mpakrenta mde mpakrenta mde kakantera tigo no kwa anda imigarna kumbobe jamai go agare tigre ewa tigo kila kunku fari kengari mumina kala shintunga wataifatu jamai go wano kari hammatuhum anfusuhum kunyon kinun kishi mwonya ndi hammi anani ga uhudi kota wakoti huo gani munaha gini mkunga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul do kunchage kama shikigo kunchage kilene kama kunyari yandaga kunka mwonyari imegale mumini lampindu kita kunyari walla kenga ha munahagin wi go daga kahinya wala jamai go nyino kum pammi ti yon kin kishi mo gonyai ti go ma kulla hammi su banyi kondi iga kishi mo go ga kota nan kati baka u do go kan tikita mo be ya hammi ra hinju gi kenya ti go ma kati kum tana ya dununa billahi qaira li haqqi janna li jahiliyati ikunya kamana tomuntana ya kamana ken jigiti allah jahilin jikunu jahilin jikun nya kamuna kunya jigiti Allah alle ke bono kunta bakare mene no karnya alle ke bono Allah faran tin ke ken kalla bune alle ke bono silama kunya mantanya hake a kunde silama bon le ke alle silama wadda bono kunya danya mantanya hake kai no su kalli alle ujahidu njiku yena kuwa jigiti Allah farin da farin karni Allah silama ulla kisa kallay ina mu'minu ju karni Allah oku imenta oka nuke talle ko ta sagene kata madina janna ni jahiliya Allah ta gi dinan de mana nyame kina nyama de ni nyaka mana ku jahili ju wa jigiti Allah jikke gabe ko ta yaquluna يوكا منا قتي رقين قي هل لنا من الامر من شيء كي يقولون روانيانا يوكو لي سندو من روانيانا يوكو لي رقين ما كيف سند سما سانتغني الله كما تو يقولون في انفسهم اكتو يقولون ان كنتا انا ولا لقين قلنا كما نينن كوني يوكا منا قتي نينن هل لنا من الامر من شيء يا لك كره بارين دي وهي وكما غير كمان mana kumuna agano kama ube kumume la mpuntu na kama na kuwa tianga na ngalikunga ewa uhudu na kuota hiya njima higa nyoku maka uhudu na kika jangedi kika jange mayana wailu mairini esika hiyo kumaka kehidi esika ila oku hakara la muru kehidi esika ila oku hakara la laga kehidi itoko kia kwa hakara la ntoku maka kehidi hinto kuma ke hidi awako jamaa kana daga nuku ke daga nuku rusami kube nuli mran ka ulla kuntonga ne ayo sia ndo kura okutiga muntarage ne okutiga muga nyire ndane no wari ne yereba okutiga muga nyire ndane kembe otaka ka okutiga muntarage ne ken inya ina ko akon hari yalo hi woku ma yire geme basi hara ko ta fare ga pakanta sawramiya wonnan ka ube no ga mabadiru kurenya kunya mati mbugwa nje hora ne timmaka bugu wakubi nuka tala farina mabuwa kakugure kunya haka mwana kundiganda muko uhudi birakenu esika hii wakumaka hii ka jokuma wakua rakibe kwa roha kala laraga imewa imoku hakala laraga wala halilana haa halilana minali amri minshayi yala hii wakumaka yerewa kul mahamura kunida inna li amura kullahu lillahi hii tuna Allah maka inda sire maka inta ga kum maga ira ga kum pakra lara ta utira ga kra lanta gire aga kra lanta nyang gire hin tuna allah ina maga allah ga na kebira inta ke ke nya ni jag igran tin ya la hi wo kum maga wa hakra la wo kum maga kure ke gware ni ba akira hota ga maga ira hin tuna allah maga inna li amra kullahu lillahi hin tuna allah maga yughfuna fi anfusihim ka kum mu'minun lam kunto iwaka mana homu undi yonkinundi mala yabuduna laka igantaina kemba ganda kara muminu iwaina homu undi yonkini itaina kemba ganda muminu dakulaina ime mumi la punto durunga na ime kamana ika kemkono me igatu fare nga nukusube mumina kala sinta nga nukusita kono na bangani iwaina homu undi yonkini igantakebe bangani na kakunda inakamana kamu undi yonkinundi يقولون إن كمان أقوى لو كان لنا من الأمر شيء هيك نيوكم غيره أنت كم يغرقنا وكو هكرا الله كن يغرقنا يره ما قتلنا ها هنا وكو ما يتقروا كنلو كن بيودا إيم بدورنا كيا كنوم ما ما إنت كي بانغني نا كم مؤمن على شيطانة ما إيم مؤمن لام كندونا كيا كنوم ما تقباري كن يوكم مغهود كجنم بين يوكم بكرا الله كن يغرقنا يكون تكم يغرقنا تيكم يغرقنا خير omai bakana le karaye waini jelli marino kula ko fare no to mabu on to madina ko on to futi kamera gana oko akra lantara gane oko shehe ntara gane hi ganyo ko ma wa akra la gare gare wo shehe gare gare omai kalla ire ni be do runya na ke ko mo bela ya ke mu ndiri fare na itake banga ndiri fare na kon ma mara ko nira law kuntum fi buyutikum akonira hara ga ganya ga ko ko kunu ko nyara ga sakka aga deben no kompere deben no kompere na deben no konde hede an kompe an kompe no go igani sanki kompe no nyara karanki le wa ko fi biyutikum bi kasir le bay fi biyutikum ken na karanki le go mere fi buyutikum igani kompo nyari le la baraja alladina kutiba alaihimul qatl ila madaji akonda hobe nuka kamana gotishega nyikunda to kunta kallaire akira tiga nyi kompo kuno gonyari mati debe no gode ikompo tiga nyi kompo kuno gonyari nge Allah gara wara sirebe kamatan kallaire allenki nyi bakanna ni sawra mutakata ganyari kompo nyari nke alla gara wari kammalin ke nanti kalla yerea inyi baki kontokuri nan lisa kula nuku sakata iga kalla nuku bena sakunan karano wali yabutari allahuma fi sudurikum me alla ra uhudi dange kota alla ra gajarabi na uhudi dange kurenya kesa ura ngani na hunjarabi kebe gaga sondomune natu serebe sondomendi mumini kala sintenya gananga natu serebe sondomendi munahirinya gananga natu alla ra uhudi dange gajanganya na hankambu kukahirinu mga na hankambu silaminu mga na ila kata kahirinu mapuru naga sondomunya jarabi kebe gaga sondomunu nukonda natu hobe gani mumini kala sintenya natu hobe gani muna hakinya ikenna tui sondo mungu ndona bange Allah ranyati kenya bane hila ni wali yuman kisa ma fi gulubikum aro kebe ka sondo mungu kondi akana fese fese nankalasi nantui na mbuo kurema naka sondo mungu harapi sondo mungu harapi mpalle kebe ka sondo mungu kondi anakubu anatui surunda anakura surunda Allah rahudi na kekaja ngenyati kenya wallahu alimu bijati suduri me alla kebe ga sondo men no wonde alla watu de me anan kamana ga jarabi a puru na ga tu ibe so alla ken na pesu kebe ga pesu sondo men da watu me alla ra wudi dan ke ganya nya na ga sondo munya jarabi puru honna ku go gure na kebe ga sondo mun no wonde ken na go gure na na tu ya kana me ha innal ladina tawallaw min يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم التي سربوا خل ورغل نمروا يوم التقى الجمعان قوتك بجمون بلقكم مؤمنون جمان وكاهن جمكين الهود قوتين Allah ti shurubi nuka uruhudu kota Inna ma sajallahumu shaitan Bibadi ma kasabu Shaitani andi mila ndi ni wara Ewa Kutaye ndi ni wara julubu ndi Ti ikundu guru chabuwa Gara gundu guru kube nyara Kenge buke le gure sabura na Allah gara shaitani Selle tendia Kenka li tirgisani ndi ni mila ndi ni wara julubu ndi Ti gundu guru chabuwa Kam gundu gure ni kenu gara fare nyamal kan ke so gina sigra ke wara tankare ke ke sere me fare ga tin jigi nuko me gara fare ku ta ga yan kare kenya sabura kota idan ken golli kure sabura ngani ani shetane gara mu'minu nu mila da kota ni dire sani din ni wara ke hidi nu ni wara juru gudu na kota ti gudu gudu ta kuma wala gari afallahu anhum qawallahi allah yabima allah kuna ke kadu wallahi ke Allah ya bima ga akota mu'minin ko ga wuruhudu ko ta Allah ya basuwa sirin ma tiwi le bu mutai qadi anya me pe Allah ya bima inna Allah ghafur Allah ni komen chuturin dana nyai agan chuturin junubun ni na yampa halim Allah ni munyana nyai no wenya ni muyan munyana nyani anga Allah kutana kanta taununa yanga kata nyang kandang kamana tankinanga mangare tubi nan chage kata ha يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير كما ورك اللونت ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مسابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الله يكم المؤمنون كبنا تمغى قوانتنا وكافرنا يغيد برين akida kure ke be gani ka hirnu matin mu'minun nan maka kawancan nabiya ikhwan ko aya no din menu allah wa ka bana mu'mini ando kahiri maka kawancan kahiri na adinan pindala da pinundi maka kawancan ahra mun tanya nan mu fa rendi man ta sabba bi qaumi fa huwa minhum ati sirebe ngana toka wancha sire anni yadile kenya ni ibn taymiya garake ta hadise ga nya sarahunu ati ke hadise la halam pologe ana koino ya sire suga kafira wangana nduka wancha kahiru manda haramina ati kem pando wana tona hadise ke me uduti mugonga yimme sire suga kafiru nchera mugu silama ngira kafira kwa impasika allati man tasabba bi qaumi fa huwa minhum angana duga wanja surubi anni yali ogana tuna hadisi ke uti jahirun yimna tan kafirin na guna ko gana hari hadisi ke rana aqall ahwalihi ali hadan ne yanka manda haramina shaykhul islam ibn taymiyyah kitab sirat da bare kada waqar lamman nahana iqtida'u siratin mustaqim fi mughalifati ashabil jahil tinna nyaare do kille tele monte nga anna jahima dun ko no kilu chobi kitabe ke to gonyani ke ara dabari na hada mare mun ka bakka hirnun ka wancha na uba ne isallu illa dam biru irundi iramu iku itiga koninto ipatiyo mumiri maganya ne ipatiyo me yala oga ti sere mumiri na maganya ke ro kafira mu nya galle ma ko ke mi jani ne kana duwanu nti homo ga kere kere ti kafiri iga tike ira me kere kere ti kafiri nya sere su gara kero ni gara ngara ngata ti nan ne kafiri nya iga tike bati mo ga kere kere ti kafiri nu nya iga tike la da kere kere ti kafiri nu kafiri mu ba ni ana ke ta barki wala kenya ni musabaha ngangare ya ka wancan na ko ken ni haramu nya nan kam ho ga kere kere ti don dira me nya ga ni bati mo nya ga ho ho ga kere kere ti kafiri nu an ngara nya ga ti ya ken ni ni gawancan na ko ken ni an nya ga dia hara gana nyan ken chondo menga anga manya tinyaga piga tike ni kahiri nyo kenya kene kahiri nyira me kahiri mbani ana kerundi anke nda rundi hara nga manga nyan chondo menga ni ga wancha na gunga ni anka wancha na wanka bana ka hobi gama gare gare tike kahiri nu ma masala panda ro do tro kilem me paisa sa to ano ta magare gare tike kahiri bani sa sa silami ngaro ni kahiri ngaro ni makenya donc panda ro mahara parce que quand il parle de regret tenta de ça ça cela me nous quand il nous voir on ma regret ya voilà irame bi ronde nga haram ma kai ron ka wancha na un ani gati ke ke dikka hir mira bi andara ke nari sire su ka hir ni ken ka andara ke lo le tan ka wancha ya ya ga irame bi be su war ronde ni be su war ronde ni an ka na ke lo da ma ka wancha na me an na pantalo lo le ta to lo ti sarati lo wali ta ai ru an tenna ni aka sa penna nyalle uranga ntamba kana uranche nje lempa la kuta ngara sirin nje lempa la kuta ngara sirin nje lempa allati yare ya ayuhal ladina aman allati mu'minu la takunu kal ladina kafaru kamari daga nyago suro de kubenu wa kafira iya gida kure do tilam kunu te wanu kamari daga me kone kamari daga nyago suro kubenu wa kafira وقالوا لإخوانهم إتي أغلو كبارين كل إخوانهم في إخوانهم في ساني إخوانهم بس إيا أغلو كراد ديجا أغنى تيتي أغلو لغن سرين دو غريا سهنبا كو أغلو نيان كرا إيا أغلو كرا إيا أغلو من يكامن باتران ديغا منكو أغلو كو كان لك كبارين وانا كنيا نتوانو غتي لإخوانهم إران نانتيا في ساني إخوانهم yampa le yaa no kukara sere gure an do kella da sere kamare daga nya ko kafirnu wa khalu kafirnu ko be no gati li rwalihum iya gnu kbarendi igati ya gnu kbarendi ija darabu fil ardi agnu kukara halle iti agnu kura aga na ter ne munyandi daga ha junuma aw kanu qujja ko be aga na ter ne munyandi daga jihadu nyai law kanu indana aga ganyoku mukunga ire iga nyoku mukunga ire iga mabuna ndaga terende iga nyoku maga ire iga mabuna ndaga jihadwa mama tu imai kallati dua wa maguti lu sire mai karne ka iya gnu kara halle ka hirnu benu aga gnu kara jihadu ndi kunya kama na kya go aga gnu kara halle ki kunga gnu ku benu ga tere munyan ka malla kalle ga kinyo hobe nan to terende ni tu be sire be ga terende ndaga jihadu nya soronga ran kare nan to jihadu ndi ti aginu kuba ni kundi ga memmugo ikunga kanundi mugobe ga togo de kundi mugobe ga tere ni kabe ngara na kure ngara ga tara kure ti ga mai kala ti aginu kuma mai kala dangara ngari ga ga kara do terra na kunu ti ga buna da terra ngari ga karano angara ngari ga kara ja du ngara ngari ga ja du ngara ni ga karano okuwa tago batendi mugo boka tega muga daga nu igalan tago batendi kuno ikama daga nu kuima ikala jidua sere mai kai wo mumin no gabe u hudi kota aka soronga karano aka kunna maka kawanja kai hirunu mana ke diga meme kore kai hirunu nyanda ke ko ya gano bakara wa aku mumin ga gano be no bakara u hudi kota kama kawanja kai hirunu ma bakun ka ko diga mumin ko no de liyajala allah zalika hasrata fi qulubihim kairun ko haygara ke digamu be ko ya gano kabaren di ke digamu ko ne ke mala garu nyani kunda de mishine an kai jiren kara halle de ya ku digamu na mari sura an jiren kara halle an ji aga ni aga pakatere aga ni ke maga de be ke rai aga pakatere ji haru maga ni ke maga de be ke rai makka la na mari sura ni mishi digamu an ta wala allah ri ran ke digamu nya haygara ke digamu be ko furu na la garu ni kamman ni mishiya ananya ndimi shia fi qulubihim isondo mun ngondi wallahu yuhi me serem kalle ali nan kare anta tirende anta jahadu nyangaye wallahu yuhi wa yumitu dirandi nana no kare dan ken allah haru matre allah gana ta serebe wungilo dine haranga tirende nyani badam mun agilo no anga jahadu nya hari badam mun ngilo no kalle ngamara na allah gama kalle da kutu kota ganta kalla ah serebe ganda to kanundi maka daga hari tere nan daga faju muru maka hari daga jihadu wa Allah kan daga ganan tinan kota san karbi kallen da tere do jihadu maka Allah na shirin biradini Allah na shirin kalli wallahu bima ta'maluna bashir wa Allah ga kullu su dabar na ya rin ya wasu tu shirin da khairin da bar nan tuba khairin na shirin ga nan kunin da bar nan tuba kunin ha wala قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ورئن قتلتم في سبيل الله الله المؤمنين gelli agaku ngakara Allah killeni gana bakari Allah killeni daga karu jahaduma a ube to na san don ti meke fi sabilillah awalla killen tutu awa jahadu wutu sirebe gana karadda wani awa wutu sirebe gana karali amru bil ma'ruf yanke ngolle ni kai dan karro ken chabu yan karal la killen nahani al munkar sirebe golle ngani kai dan kari ken dan karal la killen anyan kara Allah killen di jahadu yai ba anyan kara Allah killen di ti dawa nya sababu ma ba anyan kara Allah killen di nya mar ndi ho sire na sababu ne ba anyan kara Allah killen di nasron kama hibur nya sababu ne ke su an kara Allah killen aha gana kara Allah kille gani aw muttumu umi Allah yime kallenga kinyaga aga tirandi la maghfiratu min Allah aga ga yampaybe kita Allah junubu yampaybe kita Allah nukuma kendi angana kara jahadu anga sutura bedo junubu yampay kita Allah nukuma angana kara dawani anga sutura bedo junubu yampaybe kita Allah nukuma angana kara nyamar ndendo hosti hosirenga anga sutura bedo junubu yampaybe kita Allah nukuma anga nakara soronka bandendi hoburena anga ye sutura bero jinu yampaybe kita Allah nokuma wa rahmatu aranga neema be kita Allah nokuma kuri khairu mimma yajmauna kenya fasudina takala ke tunan na burbe kapabe anga nakara jahadu ankara dawal ankara lamru bil ma'ruf ni ankara nahani lil munkar ni anga khairi bero jinu yampaybe kita ro neema be kita Allah nokuma re ampasu aga ke tunan na burbe kapabe ha wala in مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَيْ مُتُّمْ أَلَّتِ وَاللَّهِ أَخَذَنَا كَرَتَغَ دُوَى أَوْ قُتِلْتُمْ وَلَّيْ غَنَغَ كَرِيَا جَهَدٌ دِي دَوَنْ دِي نَعْمَرِ دِنْ دِي كَبَنْ دِنْ دِي لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ أَغَسَّاغَ يَنْتَقْنَا كَتُقُوهِ أَلَّا غَيْهِ وَالِسَلِنْغَ كَرَتْ دِينَا قُوهُوَا غَنَا سَبَوَا نَنْكَرَ نَنْكَرَ اللَّهِ كِلِّرِي jihadu no dawa no nyamar ndeni tomune na seren kabatu ewa hopure ngao tomun chigenden chagu no anko ne karake ho hodan karan la kille de ewa ancha gine kanti allah ga de ranga kara allah kebe kitemi anga kara allah kebe kille ni de ancha gine kanti ken allah seren ga kara allah be kille no anga bu anyon ki ga bu anyon ki daga kati ken kai khairi ani magare de tereni wanda kebe tereni tan ha فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين فبما رحمه من الله مامر الله غير النعمة كي بينيان دا دي كين چاورا يباوني سببية نعمة الله غير النعمة كي بينيان دا ننيا قيهاري ننيا النبي نمي ننتقى ننجي كنشون الله غتي وإنك لا ألا قرغ أذين الله غير كين نعمة بينيان دا مامر كين نعمة بيغان كمغا كري الله كين نعمة سابورا دي لينت لهم أنو ما ينقى مومن نقرا kenne ma sabura re andu ma yanka mumi nonda anna nyasirin ne anna nyama ga yanka ante law kunta fajja mamur anke nga nyidigan koto kume andiga mum burunga ni anga digan koto nyokko no bara khalija al qalbi anto do men kan jenga ni lawun fadu min hawlika jamake be haydan am mumino ko kembi sanka anga nyidigan koto konnana diga guru konnana ganyan asondon kante ganyan anga tahinne ne antan do mayan kana sereda kembe jama kebe gara ni sanka kera ko anya ka gumen anya dina nyim manke anya jama na nyim manke serebe Allah gana nyim manka go nyanda nya nya sere magayan kande magayan kan jama dan na nya sere ne anna nya diga ne konnana yi maganya diga koto konnana ro sondon kante kanan kesu digan koto konnana do sondon kante ngana ri jama tagge ka gumenya gana nga nyini kemba lemba mun takkande jabu gumenya gana nga nyini para de menta de bendi jamani marana nya gari para nga nyini para nya jamani de aro sere tagge digan koto konnana sondon kante jama su gari sankenya jama su gari sankenya na sere jamanya sanken sere nan nya digan ne konnana de duwanci konnana nya وارنتي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت سيربك تمنيت الله ربك تعالى خير انكو ولنكم خير ديغامكو ولنكم وللتي فارين دال غرك نيما بيانا كين تشاورا دوما يانكيدا انكين غاني ديغام كوتا كونانا سوندون كانت غانيا كيمبري سانكانا فافو انهم ايغاهينو بينو غانيانا غان تورو ايغا تورا هينو بينو نانا يمني يامبيما yabbi ma kunni fare sallallahu alaihi wasallam turayin gabe nyalla fare ngade kote gundugan kere arabe nyani gundugan ke anga tukunta hisheda ari allah fare na sallallahu alaihi wasallam fare qur'an ga kadde ke na qur'an ke ara ga fare na shere talike na fare tinti na talin tali na daga tinti ma qur'an ke somme kundu mana fare kanne ke burugusu abba tento bai yo fare tingara ke nan ko agar fare ngara fare tu Allah Faris sallallahu alaihi wasallam kebe ga mara utara ti Farin yi sabara ne munya na nyane ko ta inte ho farin ra ta kan dinde nya kawari yi goti farin da tike ta kan dinde bi hamma kenya ti Allah yi amma te no farin ti gelle Allah di farin amma te no ke ta ko kan te no ka na ri Musa ira tora tora nde ho be ban kotin ke dan ke Musa sabari farin Musa sabari umaru ta Allah farin da tantin Allah nan ke kallon kudu kin muna hafi farin ta wara ko biyo no hayin ke ta dukuna ga sasa ga muna ha kawun ne kare suron na ti gari an dan gari hari suro biyo no ga ga ba ta haka mani ga kare farin da muna hafi nun karben ta mu tike ti ma ba ta haka mani ka balle mo kai be kare ayi wo ki gari hadde ko inan daga farin ta gara ke gara ti yabo ati yakhruju min dahdai haja ati surwa bakka ko hallan ko tedi surwa bakka ke hallan ko tuni ke ari ni suro sarai wa bakka di agun je bonu qur'an an karani ta tin tonu qur'an an karani na aga salli ta tin tonu salli aga sume ta tin tonu fi sume na walakin ya qur'an an karani ke la yujawiyu hanajirahum anta dangiri ko ke sanka na tin sonu ma yamruhuna min ad-din murughu sahmi min ar-ramiya awa ipu hunden kana dina bi ha ko anga na bunne jeri honga kana puto ga bakana daga mobi ipu hunden kana dina ni kunu ne shi an ko ne kana ati bakka ke dia ni Allah fare sallallahu alaihi wasallam ke sunya fare na amuye asabari ayambi ma wala yambi ma fa fu ani hom yambi ma iga tora hinu kube nuenanga iga tora diga mkube nukonanda yampi magani hanu toko wastaghfiru lahum anke nyimega na yampi maga pasika haramare mbangana Allah fare toro junubu nuhilana ando Allah naga junubu nganga fare nyimega hakike junubu nganga angara tonya bo gela angani yampi maga anyime hakike wastaghfiru lahum Allah ganyaga nyampi maga hakike giro Allah ganaga Allah ganyaga ganyampi maga anke yimbe gana yampi mo gam pakke na Allah ga nyaga Allah ga barke sumuri junube giro Allah ga naga Allah ga nyampi mo wa shawiruhum fil amri angana yibe ga nyana andi sawra wa ho ga mayan kati hiswa silaminun ka hom pinya gani ho ho angana dabarni nge Allah ga ma wa ho yan kandanga nan tanya kundwa sebo nu ku sawra mu'minun sawra farini sawra naga sallallahu alaihi wasallam ko be hakra Allah no sahaba mana ke mawa utuba har khanda ke hay na jaba na madina yurida la hajabu shine sulemani farashan da ko yalla fare mara utu badri ko ta igadaga jinya ga yugo anyino kahir no makundu mumino no makundu jike wi do mena sai bai bore Allah fare ngati am pai ke ta gura be kundu wa hu nyanya kalla ga don ta boye ba fare ta wa hu mayan wati gella gane yawa ho gama yankan na sunke gara kebe ngari on barati kairun do jike na ba hukum giriya on daga ta wiro jike na ga jike na ni hukum ga jinti kuma ga dakku ngari daga dakku ngani ta banu daga indan lampona yesha hukuna miri jimo ma ga oda banu na miri fare da hakan da ke udo igiri daga ta uka hin do jinna rosawiruhum fil amr angana hibe nyana jaman bibe nyana wawo gama yankan na shebo no kusawra fare sawara ni mugo no hilli nyama ga hobe gana jaman pinga awa shebo no chawarna hobe gana ay mekka dum pinya kare kare akam kun konye sawara dana be ga nyama ali ibn abi talib ya rusa mata buli deyi amma ngar hari aisha to ribare hadisi ifiki gara gore ke be ga shi gara bure ke be ga shi aisha to fare sallallahu alaihi wasallam Rausa mata ibn Jayri aro Ali ibn Abi Talib gari ari tirni Fare ngaro ati Ali ibn Abi Talib ra shi daran ke khabaran ke ndamuri famu ah Ali ti ke woni yagaron ga be nalla malli gairan kamma angan hari Aisha tawara duna yagarin ga be nanna ko tana yagi Ali da kyan qali ga ma yati Aisha to hasida ko ne ko ma kin mare tintenya nalla fare ngara ngari hi ke fare ndo ikira akran lan ho horan da kelli gedo de ko ke bakal la farin kam magama shi to wora akari akran lan yakin atan hari aisha to wora duna ya bari ga benne amma ya ta shi ta ko na wora ha shi da ko kai to wani diga mu go manya agaran ke diga bani ma aisha daga kalla shi to mun kai kama ya to ko na wora ha shi da ko akin da ya ti farin bin ne ta amma rin tin je ne farin bin nan gura raga ni ta ga jatin ni suri susun ta ke dogon wanda farin kan make mu ga ga ke wara wure aw agar usama ta kunjere tin usama ta kunjere ta Allah farin da an kore nan kore ne ngan kin ta okun ta ho ho dan kore da gari ga he fare okun ta ho ho to aisha to da kare ga he gonde ke okuna aisha to da kare jikko kanya ko nan kore nan na tin ko be okuna no kare jikko ka an na barira to tirni agolli nyana ya gare ke qibare ke ke nyam wasu ke na kunu fa wa inta sala jariya ta shaddu bik ken da gi barira to ni aisha ta ku monde menya ko ya gare nyana godi na shi to mu ba kan na ke tirni qibare shuba pa shi to mu ga ni ke be ke na kunu na ke na ku ya gare ke ken na ko ne na wa hin tu shi da barira barira to ba tirya da sawara da tirna tan ke na mantra shi to dubare ne atu wallahi ken da ji kudo su to aisha to ngalle ku mutai daki kubri su da shi tunga lebu no tai ah maganta aisha tun ke ga kebe ta ji kundi ta lemine nyani ta no ga nai surundi ni ai li jura ke ba ga yire ga na mun gune tam saka done ngari na wai ga na ke na kiya tu lebu ya da ji kuwa sai on ta ji kuta no tai ira mu gunda me tunya na hari ti barura tu da ya sai na hari hi ke me gullen kula da es ga no sire manje ni atinta to da ho ta da ri ga Fare sallallahu alaihi wasallam ko be gani jaman bi goruma sai ba goroku alu mu'mina wa kun jawarna akarun nuru bi be gana ma ba ali ibn abi talib usama tabu jeri no wakati na abubakar shirin umar no ani kan mu bi jarna ko ba sai kan na kunya ko ko Abubakar ire nyagari nyamaga, Umar ire nyagari nyamaga, kelle nyagari ngali maga. Aro kuni mesawara ika dumbi mu. Wahim kute, aro muminun kutu na mesawara na kelle. Tuan nanti ala kita zaman ini mana kong kawa kemudi, angananya presiden, angananya dewukumei, sawaran dah nananya ngari hakara silku mutuan, angananya irono hi beda ane sawaran. Iman keng angananya angka soron cawarana hari hi kebe kata angananya kita lihat atau kanji membalen kamu, sawaran deh nahang gabe ngari deh. Karena kesuka sawaran deh hi be ganari angka kadung kong kelia, ube angka jad dewe dung kong kelia, ube angka zaman kelan di gamen sawaran zaman ini tungkaju gonya gani. Hana awal lumun dinan jamanda waktu nu pasoko imangke tongu tundara untam wa hisu bara wasar nu awu karandamu awanya na sababu an jamangan kamu ase waktu anta hida bar ni tandu anga masaya ahil ladhi sawrande na ham billadhi ni kana anga ba khali ba awu sahaban kita pas anga nyinan kem panyime bane hakra ladhi hi go wanu akhi anya ngeni qeri nyanke pakra ladhi me anga nyiri konsikasi wa hike anke pakre mangri kajamangan mengar hoa kengal jamangan mengar hoa kengal dan ke maga hisri sire nyani anya ngem palle kanga nyiri hi go wari ni danya ngem palle ahal le ke gure no mosi kan ke ndake ngal kajamangan me fa musasa na hakra la nu koy me alla rawa ken koy nu koy ana hay go aduke ana hay go ni gaw gella gana ni kana ganda jamaju sawara anke mag gollan bani hakra la kama anda jamanya sawara jaman chuange mari ke da bari ken ananya ukata uke asem minan bani gadigan ana ken kata wa pakkan ka manga sutur ne koy kenya ni gati gara soron chawara aga gana soron chawara yangara golle be dabara gana nya khairi nga anke na kinge ikuncha babunga di aga nanya bone nga chutur anke shi kata u wasawiruhum fil amri isawara hinundi angana hibe dabara ni andi sawara faida jamuta sawaran dem palle kita angana hanke nantanga ke be dabarin aganya kita angana hanke gara hakra la ke be ko anga hanke tan na kenya dabarin a aganya kita jama gara hakra la ke be koi angem pakra lamma nya kenga ampan kai atananya kama wa tawakkali ala allah ampinu jabu allah kama kita magasin be jama ke jamaran ta ho bakam ma ken ni kita sawaran dem pallangi me sondo men ke be ga minanda ga hanka kamanga mundan na dabari hi adabari anna hinu jawalla kam adabari anna hinu jawalla kam inna allah yuhibbu lil mutawakkilin kubi nubi hinu chaqa allah kam allah wi kam munda jama marandeng kare silamin ka hon kare kene na ha gore kata silamin ka yadu silamin ka na ko kan de ho ho nyana kare silamin chawara hakra lalu mana ke mukebere qeri nga silami runda agana hankanya ngen kama ma sembe sereide karasani inde mandana na karasani sinsimbere nga ke hankani karasa yu nchembere ni karasa sembe allah angana hanke sawara ne mpande na ndanga ke be dabaram pinu tawalla kama ah inya surukum allah fala ghaliba lakum وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ مُؤْمِنُونَ قَلِّي أَلَّا غَنَا غَدِّيمَا أَلَّا غَنَا رَا قُدُوِنَا غَدِّيمَا يتكي غَرِ نَكُنْغُوَا amana ti gelle alla gana gadde ma qosun dana tay e de ma nyangi halle keta qosun dim pina minna way nyan surukumullah alla gana ra ku tiwa gadde mana fala ghaliba lakum qosun dana tay alla gana ra ku tina gadde mana qosun dana tak te nay alla wa gadde mana sereta ga qosun way nyaqjulukum qagella alla gana ra ku tina galla wara agana ra ku duna ga de mande to non ti de wana ni la wara ken ga gana nya ba faman zal le yansurukum alla gana ra ku duna ga de mande to non ko na no ho bira ga ga de na kara ko ina ko na no ho bira ga ga de na idin tawsir ne ke gani qaida yi boy diga mu hilli gana jon ko ime nan karime diga mu ku hilli hanam tawsiro da mani o ma hana ke uretu ke be ga tawsiro da ke mure gulle gani kebe ga karnai aganya aga urinya na kem kontrenyenta ke ga fahamu qaida ni wa amdiru subati aw jami'a kemare aya yori wa amdiru subati ha aw amdiru jami'a fa amdiru wa amdiru subati aw amdiru jami'a kere aya ni aha subati ureni maniketa wa amdiru subati manaka gane baka gajane na ka kutikuti aka suma ka bugu dome kwa ka kutikuti me ka ya gurpu gurpu nya kan daga gajane na boketa agara karindai aw anziru jami'a kenya na maniketa ha aga dai digambana nya kan daga gajane na ka kutikuti me ya kan daga kebe gari karati aw anziru jami'a wana jami'a kenya na maniketa wallaka sumbu jami'a kenya na kenya hara ureta nanga matu ke anke subati ngari tangara ke muretu ta jami'a kenya kenta nanya jami'a kenya na kenta nanya bo yereba agati wayinyan surukum la fala gari balakum alla gana ra kutina gatte ma hosun danan ta kitabai agati wayinya gudulukum yagudulu kenya na mani alla nda gatte ma den tuno andara kutun nin nanti wa gatte ma den tuno yagudulukum nyana kenya basige yan surukum ora kem manan attana ne kanga yahujulukum ken kanyana kanga gana gadde manden to kuno faman zal ladhi yansurukum min ba'dihi kuna no raga gadde mana allah ande wala allahi falyatawakkalul mu'minun allah bana limmahu mu'min suntik ditikenyi annan jippe kenya kama ah inshallah igarashika wakati kenya aya no beno garin jonga tafsirilla tafsir اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عليه السلام. وعليكم السلام. ɲinin kari fula de ɲinin kara sisa mɔgɔ fɔlɔ yin ko yala jakatil fitiri a bɛ se ka bɔ kanni sali to tile fula la wa ɔhɔn jakatil fitiri bɔ wagati fula de ba la wagati dɔ bɛ a dagalen do i ka bɔ a kɔnɔ wagati dɔ bɛ i b'a bɔ a kɔnɔ wagati de bɔli ka fisa n'a bɛɛ wagati min ni sariya nɔgɔya k'i ye k'a daga i ye n'i bɛ se ka jakatil fitiri bɔ a kɔnɔ n'an ni sali tora tile kelen tile fila i bɛ se ka jakatil fitiri bɔ o ye wagati dagalen ye a dagali ye tile kelen tile fila a kana kɛ tile saba ye tile kelen tile fila o to i ni sali cɛ i bɛ se ka jakatil fitiri bɔ mɛ a wagati min ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan sali don ni dugu jɛra sani an ka bɔ ka da sali kɛnɛ kan ka jakatil fitiri bɔ o wagati o de baraji ka bon o de ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan mɛ nin wagati in kɔni dagali ye tile kelen tile fila n'a tora ni sali cɛ i bɛ se k'a kɛ mɛ a wagati ɲuman ye sali don de ye dugu jɛra an ma da sali kɛnɛ kan han nin ye ɲininkali filanan min ye ɲininkali kɛ ko yala sita siwal ko yala ni nin kalo sara sali jini kalo la an bɛ tile wɔɔrɔ min su ka juru to mɔgɔ la bɛ se ka su wa mɔgɔ o mɔgɔ ni juru baara o tɛ se ka sita siwal su i tɛ se ka su juru min b'i la fɔlɔ o sara n'i ma se ka juru in sara ka tile wɔɔrɔ sɔrɔ kalo in na ale bɛ wa tile wɔɔrɔ in baraji d'i ma n'i ka ŋaniya ɲuman ye mɛ a tɛ se ka kɛ o ka juru to i la parce que ciden y'a fɔ ka fara ka di man sama ramadan summa tibahu bi sitti minas sawal a ko ni mɔgɔ min ye sunbalo su de kɔfɛ i ye tile wɔɔrɔ tugu a la salincini kalo la ni mɔgɔ min ni juru bɛ e la i ma sunbalo bɛ su a fulana alisa sahalen nana ala ko ma takaraba ileya abudi bi seye ahabu ileya mima aftararatuhu alehi a ko ale ala ka jɔn tɛ baara si kɛ ko i bɛ yɛrɛ gɛrɛ ni ala n'o baara ɲuman ye min ka di ye ka tɛmɛ farida yi kan farida juru bɛ min na ko sara de o de ka di ala ye o de baraji ka bɔ ka tɛmɛ sita suwalu yi kan donc kuma sahale sita suwalu yi tɛ se ka kɛ ka juru to i la a tɛ se ka kɛ mɛ n'a fila sun tɔw bɛ se ka kɛ ka juru to i la sunkalo juru to i la arafa don bɛ se ka sun ka sunkalo juru to i la asura bɛ se ka sun ka sunkalo juru to i la kalo kalo tile saba sun o bɛ se ka kɛ ka sunkalo juru to i la baasi tɛ olu la u bɛ se ka sun ka juru to i la mɛ min ye nin ta ye k'i ne ɲɛ fɔ ka fara ka dɛ n'i ye sunkalo sun ka tile wɔɔrɔ tugu a la voilà ka juru to i la sunkalo ma sun e bolo fɔlɔ e tɛ se ka sun han. وعليكم السلام. ko jakatil fitiri ko la mɔgɔ kabila saba ɲɔgɔnna a bɛ du kelen kɔnɔ i ko dɔw sunna dɔw ma sun o tɛ ko kabila saba u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ u ma deli ka sun mɛ ala y'a kɛ ɲina u bɛ sunna mɛ jakatil fitiri kiri u t'a dɔn yala ko mɔgɔ kelen bɛ se k'a fɔ jama tɔ in ye wa a y'a kalakile bɛɛ ta a bɛɛ ta n'a bɛnna min na ne b'a bɔ o bɛ daga mɛ a tɛ bɔ wari de la a tɛ bɔ wari la a bɛ bɔ nafabati de la ayiwa min ye n'o b'a suma sawu de la a kelen kelen bɛ yen sawu kelen kelen u b'o jate ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛnna sawu hakɛ min na a bɛ taa a ɲɔ san k'a bɛ bɔ baraji ɲini dɔ baasi t'a la a ko bɛ ni malo dɔ n'o b'a suma kilo yɛrɛ la kilo fila ani garamu bi naani sawu in bɛ bɔ ne ma kilo fila ani garamu bi naani u b'o kala kelen a kelen kelen kilo fila ni garamu bi naani ni a bɛɛ ta kɛra min ye a b'a bɛɛ san k'a suma k'a di fantan ma voilà o bɛ se ka kɛ baasi t'a la a bɛ se ka kɛ mɛ a warilama tɛ ɲa a warilama tɛ ɲa har binyan kutuba kaka doya afo uruye ijibite mje ubanka jamana koro ya sangirai ko ko jakatri fitri ko anye jake jumanke wari hake la kele nke la wari hake bebe mbina nko otea asa yao soro nyafo kutubala mkwa wari la matinyo ako uluka jamana ukono uluka dina nyema uye ake kasigi kabilani mwa kele nke la yaka jakatri fitri bebe wari hake mbina aba wari takada disi la manyema unukari mamuma ubado finu la katila fanta unenyo wanche ani wari ukadi fanta umanko oteke silamia masoma chile sallallahu alayhi wa sallam kumani amila amala lesa li amura fahuwa rabu akuni mwoye bara niye bara kene minya amara laika bara besa bima chile madilika wari boja katri fitri asheba te minya wari boja katri fitri la ote chile mtumbe balo ufo wati meja katri fitri ayasuru sanu be wari jebe chile mafo mwo sika bo mwo kerenka bo sanu la ama fo mwo ka bo wari jele mbalimu oya soro sanu ni worije de banka wonu be bara min ke sisa sanu ni worije de be ko bara la wonu boro me tire ma fuka ko ona wala a wori la matenya me abeke balo de atigla moye me fo abese ka beta jati mo kele mbese ka ko jakatur fitri mo kele kele de beta bore farda no kele kele de ka me ni mo soro la ko ne ka tembo ya mbabe abeta bo ko itana ni mo kele soro la ka ke bara yinyini do ewa alete komi koika tilatela na kadie niye kabila sabe nta na ya be po na kada ya ka tila fanta undunu nyo na kada ka be di fanta kele mwede koika ha wa alaikum salam tego ko anye fi sabilillahi min fo koni mugo min tara jiyara ke qabrula anato asara be fi sabilillahi kono jiyara chugo munumba anka jamana kono kawuri jamana la kata jamana la kayere nan kan fenta kado mobile kono ka moto uta kwa ubita jiyara la oye jiyara minye oye jiyara haramu ya nene kire ko sallallahu alaihi wasallam la tasuddu rihali illa ila salasati masajid masjidil kaaba wa masjidiri wa masjidi wa masjidil aqsa kire ko motai kam minan usri koi betai ro la kada patoke ki kan yire nan kan fenta koi betai ube katama koi betau duguni dugun fo misiri sama alikaba misiri ani kire kan misiri ani baitul maqdis ni oborai hari misiri wale kika mina unta kubita potoke ya tepe ujanga kaburu mwogo minguni la duguni dugune kwa ebe ta jara de la kaburi la ni e nato sara e sara shetane kashira deka ema sa ala kashira la de wati na mo sara shetane de kashira la ani junubu sara na ya soro akore jara mina atara sui mwere de kwa suka garjage ke alela ube bana dobe alela sui nga bana imbo ala kakantigeli ke a musirke la mari yere de sara kafiri sara musirke sara a sara ka bole do silamiya kono barno jamana dan ko jeya ni wona nimbi mbe ata faman sa wa qul al haqq min rabbikum faman sa fal yu'min faman sa fal yakfur ana ko yi tinya ko ka bo atige ala yoro na kalimi nya kalima na na kalimi nya kafiriya me akoni mugo mugo kafiriya wa inna atalina lilkafirina an-nara ha in wa inna atalina lilzalimina an-nara ahata bihum suradiquha me ala ko ni mugo mingera to nya likela ka kafiriya ni ala ye jahannama tasuma de bininye ni donna la ka kobo bila miniyele ni minugo yi minafana ni ko jahannaba malika ma minugo benna yughasu bi mai kal muhli yasiru ujuha bi sarara wa satu muftafa akoni minugo yumina jahannaba kono kono ni ko ji ube habima jahannaba ka ji kala kala kala ube ode takaduma bi nyeda be jani niya nabi nu de beti kono aba beti kono la bari go fulan ka fuya ma ya kafiya ma ni ah ya fu aba yere shega unta ntabila ni mitabila ala koni be ikasara fana be ala boro aw ma fo ko jago ay kita fo no bilade aw ko ala ye ninde fo ambe ala ta fo ni ala ye min kan dai na mina ni ala ma min kan dai be shetani ko loke ibe shetani ko lo balu ni mo mi sara o jira shira ko no isara shetani ka sira la na ya suri tara kantigli ke suye de ka hera ne nyuru ye kewa ye wasamali nyini suke ka nyini sufi akatora ne nyone ka boyka i ka isara mushrike isara kafri ye ibora islam yako ha walis ha mani jem ni yin kaba ko ko silama min be ko adalente dolla bana ko ale dalente dolla bana ko kiri be chogo al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa li ghadri ghayrihi wa sharrihi ni woro ro kele ni bana ma ye kafiri wala ni mu'min son ni mu'min ko ale silama me ale madal dolla bana kafiri de lo iman di mana ya kafiri do ni mo mo ma da do la bana silamante kafiri do ah wa tin kinya ah ah ah wa alim sana eh qami zrebe wa wa ga na yi tambo to sai wa an yin gaba tunan ne a da tambo to ba ke lalawa da aka wanda ga daga ne an na daraga nan nan ko aka juru do a tigila mola anana yin mo do fe kana juru yin mo do fe ka homba fe ka juru donna ko yala otigila mugon talem ko fe ka fo tigila mugon ye kana juru donina ni te juru sa ni ya ko ni ko nan ja de ima fo ni ngani ka tigila mugon ciya ka to ciya me e yi dus kun kara se ka gani ko nan ja de pura kana ni kan na fo ro ciya o te ko fo ri basita imam nan na wa tumama kal kitabu ko ni riyadus salihin ay babu do tumama ye ko fo ri babu do aye babu do fana do ko do be uru to korofuriye mi nye mo tiyani kele ko fo mo yo pour mo ka ire korosoma ube munafiki dina ube bidia mo e ya e kalande ndo dina mo do sunna mo do abaka don ka bo chaya bidia mo do ka bidia kramo do ka ko beta kalan ka fi kala sai ire korosin ni ma bidia mo do da kalifi basi tendo mo pour ka ke ko ne jeye awa bo chukula na furoko ni riya do nambara toro iko na jati la mo ya kana kana furochia don ke ba ko ni ba do ni ma ko ire na ya kana furo da ma chiya ne da jamba ah